Acem kızı, gül acem kızı. Uğrun uğrun kaş altından bakınca can telef ediyor. Gül acem kızı, gül acem kızı. Şeker mi şerbet mi bal acem kızı, bal acem kızı. Burnu fındık ağzı gayfe fincanı. Şeker mi şerbet mi bal acem kızı, bal acem.